مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین آمین بجاہ نبی ربی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا بابا جان، منی نام واجہ کلندر بخش، من اجارہ مجلس توقع کارکن گاؤں، منی ذمہ داری ہستے مدرسۃ المدینہ پاکستان سرا، منی تعلق بلوچستان کے ہستے، منی سوالی ہستے کے کسے سید زادے پات سید زادے کے پات دبانے لوگ یا دفتر جھاڑو جنانے گندگی اور کچرے نہ چست کرنے چکانی سل صاف کرنے گندگی صاف کرنے دش ہوئی شودانے سل نالیاں نہ صاف کرنے کے کارے واسطہ اینا ملازم ایر کت کنے. انہوں نے جو سوال کیا ہے، کیا کسی سید صاحب سے پاؤں دبوانے، گھر یا دفتر میں جھاڑو لگوانے، گند اور کچرا وغیرہ اٹھوانے، بچوں کی گندگیاں استنجا کھانے دھلوانے، گندی نالیاں صاف کرانے کا کام پر ملازم رکھنا کیسا؟ اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. سادات کرام سے، سید زادوں سے اس طرح کی کے کام لینا ناجائز ہے، یہ ذلت کے کام ہے. اسی طرح کسی غیر مسلم کے پاس مسلمان بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ یہ بھی مسلمان کی ذلت ہے. اسی طرح خدمت گاری کے کام، جیسے پاؤں دبانا وغیرہ، یہ ہلکے اور گھٹیا قسم کے کام ہوتے ہیں، اس طرح کی نوکریاں، تو یہ سادات کرام سے بھی نہ لی جائیں اس طرح کی خدمتیں. اور مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم کے پاس بھی اس طرح کی نوکری نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مال وقف سے چلنے والے ادارے میں احتیاط کے باوجود اگر مال کا ضیاع مثلا پنکھے ٹیوب لائٹ چلتے رہ جائیں تو کیا ان کا گناہ اور تاوان ہوگا؟ جواب ارشاد فرما کر رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ میں وبرکاتہ بھی کہہ دیا کریں تاکہ دس نیکیاں مزید مل جائیں، عادت بنائیے اس کی. سوال سنا آپ نے، مال وقف میں احتیاط کے باوجود یہ جیسے بتیاں پنکھے رہ جاتے ہیں تو کیا ان پر تاوان لگے گا؟ جس کی ذمہ داری ہے اس پر. احتیاط کی اور پھر رہ گیا. صورتیں بہت ساری ہوتی ہیں، مثال کے طور پر بعض اوقات ملازم جو ہے وہ بند کر بھی دیتا ہے تو دوسرے کھول دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور پھر کھول کے وہ چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خود بھی بعض اوقات ذہن ہونے کے باوجود جلدی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، اور اکثریت کا تو خیر ذہن ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ برسوں سے اپنے یہاں سمجھاتے رہتے فرق ضرور پڑا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. ابھی پچھلے دنوں رمضان المبارک سے ایک آدھ دن پہلے میں فیضان مدینہ کی عمارت میں گیا, تو آدھی رات کو میرا خیال ہے گیا تھا میں, وہ اتنی ساری بتیاں تھے, پنکھا اور کوئی بندہ نہیں, بندے اسلائی بھائی بات جو بھی خود. پھر میں نے احتجاج کیا, میں نے یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے بھائی, کوئی بھی نہیں تھا وہاں اندر کے حصے میں. پھر بیچاروں نے پنکھا اور بہت ساری جو زائد بتیاں ان کی سمجھ کے مطابق تھیں وہ انہوں نے بجھا دی اور کچھ جلتی رکھی. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. وہ مطلب اب اس میں کیا مطلب صورت کرے, اب ذمہ داری کس کی, اس خادم کی یا جو رات کے ناظم ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری, یا عالمی مدنی مرکز کے جو ذمہ داران ناظمین یا جو بھی اس کے حساب کتاب رکھتے ہیں کام کرتے ہیں ان کی, اگر یہ تاوان ہے تو کس پر, نہیں ہے تو کیا توبہ واجب ہوگی؟ اب یہ تو مفتی صاحب ہوں تو فیصلہ ہو, اپنے اٹکل سے کچھ جواب دیا نہیں جا سکتا پروپر. انشاء اللہ آپ لکھ لیں اس کو, آپ کی طرف جواب مل نہیں رہا. ہاں بول دیتے, دیکھیں بول جاتا دو تین آپ کے پاس بک ہیں, آپ دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے. اب تو بتا دیا کر کے نہیں ملا, یہ لکھ لیں, یہ بہت یعنی کہ کثیر الوقوع ہے اور یہ ہر جگہ کا ہے, ہر مسجد کا ہے, ہر مدرسے کا ایسا معاملہ ہے. یہ بتیاں غیر ضروری جلتی ہیں. اب غیر ضروری ہے یا ضروری ہے یہ طے کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں پر اس وقت بتی ایک بھی نہیں جل رہی ہے نا پہنے مسجد میں, اگر یہی کوئی اور مسجد ہوتی اور کمیٹی کوئی اور ہوتی تو اس وقت یہ مسجد میں اس طرح کا اجتماع ہوتا نا, وہ جگمگ جگمگ کر رہی ہوتی بتیاں. عوامی عرف یہ ہے, اس کو بھی دیکھ لیں, یعنی دن کے وقت بھی بتیاں لوگ جلاتے. اسی طرح بعض اوقات یہ کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں یہ اسٹریٹ لائٹیں دن کو دیر تک پوری پوری لائنیں جل رہی ہوتی, یہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہی ہوتا ہوگا, تو آیا ان پر تاوان آئے گا کہ نہیں؟ تو ہزاروں کا بل چڑھ جاتا ہوگا. یہ نکات لکھ لیں, ڈسکس کر لیں, پھر جواب انشاءاللہ اگر یہ تحقیق کر کے دے دیں گے نا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ رجب شعبان وغیرہ میں ڈیو ہو جاتی ہے, لیکن وہ رمضان کا انتظار کر کے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو کیا آیا ان کی جو زکوٰۃ جو رجب میں یا شوال میں یا ربیع النور شریف میں ڈیو ہوتی ہے اور وہ آگے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, تو اس کا کوئی طریقہ یا کوئی حل ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس اگر زکوٰۃ دے دی جائے, یا جو رمضان میں تھی تو کیا آیا وہ اتنے دنوں کو ضائع کر کے گناہگار ہو رہے ہیں؟ تو اس بارے میں اگر تفصیلا بیان کیا جائے تو جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تصور ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے اور ہم لوگ جیسے چندہ وصول کرتے ہیں خاص کر عطیات, تو وہ بھی رمضان میں زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ, یہ چاروں طرف یہی ایک تصور ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے جب سال پورا ہوتا ہے نا, تو اب مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ محرم کی 10 تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا, اور وہ نصاب اس کا دین وغیرہ سے قرضوں سے اور ہر طرح سے انہیں خالی ہے، اور وہ زکات یعنی کہ فرض ہو جائے، اس طرح کا نصاب اس کا بن گیا، لیکن ابھی سال گزرنا باقی ہے، تو دس عاشورے کی دس تاریخ کو صبح 10:10 پر وہ مثلا صاحب نصاب بنا، تو اب اس کا جو سال پورا ہوگا وہ آنے والے عاشورے کے 10 یعنی 10 محرم الحرام کے صبح 10 صبح 10:10 پر اس کا سال پورا ہوگا، ایک ایک منٹ کا حساب ہے، یعنی جس وقت یہ صاحب نصاب بنا اسی گھڑی گھنٹے اور منٹ پر آئندہ سال اس کا یہ سال پورا ہوگا، اور زکات اب اس پر یہ فرض ہو. اب بلا وجہ تاخیر، ادائیگی میں تاخیر جو ہے یہ گناہ ہے، لہذا رجب شریف میں کسی پر مثلا کسی رجب کی تاریخ کو کسی گھڑی گھنٹے کے ٹائم پر مثلا یہ کہ 27 رجب المرجب کو فجر کے 6 اس پر 6:06 پر مثلا اس کا سال پورا ہو گیا، تو اب یہ کہ 6:06 پر اس کو زکات فرض ہوئی ہے، 6:07 نہ ہونے دے، 6:05 پر دے دے تو چلے گا، 7 جان بوجھ کر اگر تاخیر کرے گا تو یہ تاخیر کی شریعت میں اجازت نہیں، یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، جو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکات دینی چاہیے، تو اب رمضان کا انتظار کرے گا زکات فرض ہونے کے باوجود تو یہ گناہگار ہوگا، یہ نہیں کہ رمضان کا ثواب زیادہ ملے گا اس لیے میں رمضان میں دوں گا، گناہگار ہوگا. تو اس کا طریقہ سائل محترم بہت سمجھدار اور علم رکھنے والے لگ رہے تھے اور لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، ان کو مبلغ ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا، امامہ شریف بھی باندھنا چاہیے، اور نپات اللہ سوال کر رہے تھے ماشاء اللہ بارک اللہ. تو ایڈوانس میں دے دیا جائے، یہ انہوں نے سوال میں اشارہ تھا ان کا جو بالکل درست ہے، کہ ایڈوانس میں زکات دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ مجھ پر زکات رجب شریف میں فرض ہوتی ہے فلاں تاریخ کو، تو اب یہ رجب آئے اس سے پہلے جو رمضان آیا، مثال کے طور پر اب رجب آئے گا تو آپ پر زکات فرض ہو جائے گی آپ کے نصاب کے حساب سے، تو اسی رمضان میں دیتے ہم زکات ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، رمضان کے انتظار میں تاخیر نہیں ہو سکتی، رمضان کی فضیلت پانا چاہتے ہیں تو مرحبا آپ ایڈوانس میں دے دیں پیش کی تو جائز ہو جائے گا، زکات بھی ادا ہو جائے گی انشاء اللہ، رمضان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. حساب کیسے لگائیں گے؟ یعنی رمضان میں جتنا اس کے پاس مال ہے کیا اس مال میں سے زکات نکالے گا یا کیا کرے گا؟ جو اس کی نصاب ہے اس پر یہ زکات تو نکالے گا، اب اگر بڑھ گیا، اگر بڑھ گیا اس پر مال تو اب وہ پھر وہ رمضان کے بعد اگر بڑھا، کیونکہ ابھی اس کا سال تو پورا نہیں ہوا، تو اس بڑھے ہوئے مال پر پھر اس کو زکات تو دینی ہوگی، وہ فرض تو اس پر ہونی ہے وہ اسی تاریخ پر، اب یہ کہ اب اس تاریخ کو اس وقت دے یا اس سے قبل دے دے اس کو اختیار ہوگا. یہ جتنی بھی نکالی ہے اگر یہ اس کا حساب لگا لیتے ہیں، مثال کے طور پر رجب میں اس کے پاس 3,00,000 آ گئے، رمضان میں اس نے دیکھا میرے پاس 4,00,000 ہیں، تو اس نے 10,000 اس کی تقریباً زکات بنی، اس نے نکال دی. اب جب یہ دیکھا یہی جائے گا کہ رجب کی جس تاریخ کو اس پر زکات فرض ہوئی ہے اس تاریخ کو اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اگر اس تاریخ کو اس کے پاس 3,00,000 ہیں تو گویا 7,500 تو اس کی زکات ہو گئی، 2,500 اس کا اگلے سال کے لیے ایڈوانس ہو گیا، ایڈوانس ہو گیا. اور اگر مثال کے طور پر 5,00,000 ہیں تو پھر جو ہے وہ 10,000 تو اس کی زکات ادا ہو چکی تھی، 2,500 اس کو اب دینی پڑے گی. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بابا جان مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو کسی کا نام لے کے مانگیں یا ایسے ہی مانگنا چاہیے؟ دونوں میں آپ کو کلی اختیارات ہیں, نام لے کر بھی مانگ سکتے ہیں اور بغیر نام لے کر بھی مانگ سکتے ہیں, دونوں ہی صورتیں جائز ہیں. ہم البتہ مصلحتن مائک پر ایسے مواقع پر نام لے کر کم دعا مانگتے ہیں, بہت کم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ورنہ پھر اتنی پرچیاں اور بعض اوقات ہوتی ہیں کہ دوسروں کے نام نہیں لیں گے, ان کو شکایت ہوگی کہ ہمارا نام نہیں لیا اس کا نام لیا. بعض دعا مانگنے والے مائکوں پر یہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں, پھر ان پر یہ الزام لگتے ہیں کہ مالداروں کے نام لیتا ہے غریبوں کے نام نہیں لیتا, افسروں کے نام لیتا ہے اور مزدوروں کے نام نہیں لیتا, وہ پھر متہم ہوتا ہے, پھنستا ہے, لوگ پھر اس کی قیمتوں میں پڑتے ہیں. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے عام مجامع میں بلا یعنی کہ کوشش کرے کہ نام نہ لے, بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. وہ ایسا مطلب کوئی اس ٹائپ کا ہوتا ہے روبدار آدمی کہ اس کا نام نہیں لیں گے تو وہ شر کرے گا, تو اس کا بعض اوقات امام صاحب گھبرا کے نام لے لیتے ہوں گے, تو یہ بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا رجوع ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا نام لے کر دعا کرو, تو وہ اکا دکا نام لے کر دعا کر لیتا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, شرم کوئی قباحت نہیں ہے, جبکہ اور کوئی ماننے یا شرعی نہ ہو. بعض اوقات یہ دعا خوشامد کے لیے ہوتی ہے نام لے کر, اب اللہ تعالیٰ کو سب کے نام کام پتہ ہی ہے, لیکن اس کا نام لیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا, تو یہ خوشامد بھی ہوتی ہے. اب پارٹی ہے تو اس کی خوشامد ضروری ہوتی ہے تاکہ کچھ نذرانہ مل جائے, تو یہ پھر مزید ہلاکت اور تباہی ہے اس میں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہوگا کہ نام لے کر دعا کریں گے تو مولانا اس سے خوش ہو کر یہ مسجد کو کچھ چندہ دے دے گا, تو یہ ایک الگ صورت بن گئی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افسار میرا نام ہے اور میں یہاں داتا دربار مارکیٹ, میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ لائٹ جانے کی وجہ سے جو لوگ جنریٹر استعمال کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ آواز اور شور ہوتا ہے, تو بہت سے اسلامی بھائی بہنیں مائیں اور جو گھروں میں بیمار ہوتے ہیں وہ اسے ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس بارے میں میں چاہوں گا کہ رہنمائی فرما دیں. یہ محمد افسار, افسار کے معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہے, شاید مدنی چینل والوں کو سمجھ میں آتے ہوں گے, جبھی تو لفظ محمد بھی لکھ ڈالا, جب بھی نہیں غفلت, تو لفظ محمد ذرا سوچ سمجھ کر لکھا کریں. افسار کے معنی پتہ نہیں اچھے بھی ہیں یا برے ہیں, آج کل نام تو عجیب و غریب لوگ رکھتے ہیں, یہ تو ہے نہیں کہ علماء سے رہنمائی لے کر نام رکھے, تو جو سمجھ میں آتا ہے رکھ لیتے ہیں, بڑے بوڑھے رکھ دیتے ہیں. یہ نام جو ہے یہ اس کی تنقید کر لی جائے اور علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے, اچھے معنی ہے برے معنی ہے, یا ویسے لغو بھی ہوتے ہیں بعض جیسے فضول ٹائپ کے. اب یہ کہ جنریٹر چلتا ہے تو مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ تو کسی کے گھر کے دروازے پر یا کھڑکی پر جنریٹر چلے گا تو تکلیف ہوگی, مطلقاً جنریٹر سے تکلیف ہوتی تو اپنا مدنی چینل ہی جنریٹر پر چل رہا ہے, کس کو تکلیف ہو رہی ہے بھائی, ہے کوئی؟ ہاں جنریٹر ہٹا دے گا تکلیف ہو جائے گی, مدنی چینل آف ہو جائے گا, بار بار بجلی جو ہے وہ ستاتی رہتی ہے. پاپا باس کی صورت یہ بنے گی, وہ عرض کر رہا تھا کہ اگر واقعی کسی کے جنریٹر سے کسی مریض کو تکلیف ہو رہی ہے, گھر کا لوکیشن اس ٹائپ کا ہے, بلکہ اگر اذان سے بھی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, کہ بعد ایسے وہ مسجدوں والے سے مطلب میں نے جوشی لے یا عقل سے ادھورے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دروازوں پر مائک لگاتے ہیں بڑا بڑا, دیکھا اس لیے بولتا ہوں, اور پھر وہ کان پھاڑ آواز سے وہ اذان اس کے گھر میں جاتی ہے آواز, تو اس میں واقعی بچہ بھی چوک کر اڑ جاتا ہوگا اور چیختا ہوگا, پھر اب یہ مسجد ہے یہ بولیں گے تو یہ مولانا پھر مائک پکڑ کے کہیں خطاب کرے گا ہمارے خلاف کہ اذان کا مخالف ہے. اذان کا مخالف نہیں ہے یہ جو مائک, تو مائک تو ویسے ہی نہیں ایجاد ہے. ویسے ہم اگر یا رسول اللہ بولیں یا صلاۃ و سلام بولیں تو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھے تو شیطان بولتا ہے بدعت ہے. تو یہ مائک کہاں سے آ گیا؟ تو بدعت تو ہے. مائک مائک کہاں تھا؟ سرکار کے دور میں تو نہیں تھا, یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا. تو مائک میٹھا میٹھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے مائک لگتا ہے تو بچے بھی بھاگ بھاگ کے ایلو کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, سب کو میٹھا لگتا ہے, تب کسی کو بدعت نہیں سوچتی. جب میں نے یا غوث پاک کا یا گیارہویں شریف کی تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے شیطان کے, تو وہ کان میں بولتا ہے کہ بول دے بدعت ہے. یہ ایسا نہیں کیا کرو یار, میٹھا میٹھا ہپ اپ ہو تو گیارہویں شریف ہمارے لیے میٹھی میٹھی, ہم اپ اپ کرتے ہیں, ہپ اپ بھی کرتے ہیں, ہپ اپ کرواتے بھی ہیں دونوں ہی صورت ہے. یہ سمجھانے کے لیے چوٹ کے انداز میں, تو جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں بیٹھ جاتی ہے دماغ میں, کیا بات تو صحیح ہے یار, خالی گیارہویں شریف ہی نہیں ہے تو مائک بھی تو نیا ہے, مائک میں اذان دینا. اب بول رہے ہیں حضرت بلال نے کب درود شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے, تو میں کہتا ہوں حضرت بلال حبشی نے کب مائک پر اذان دی تھی؟ آپ مائک ثابت کر دو, میں درود شریف ثابت کر دوں گا. دونوں دلیلیں ڈھونڈتے رہیں گے اپنے. تو درود شریف چونکہ منع نہیں ہے, اس کے اوقات منع والے اوقات موجود ہیں, بھائی استنجا خانے میں نہیں پڑھنی یا گندگی کی جگہ ہے وہاں درود شریف نہیں پڑھنا. جو منع کے مقامات علماء نے لکھ دیے, تو جہاں منع نہیں ہے وہاں درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو اذان سے پہلے منع نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں, من من درود پاک پڑھنا اور قرآن کریم ہے مطلق, اس کا حکم ہے درود شریف پڑھنے کا, تو پڑھتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنریٹر سے اگر واقعی یا اذان سے بھی کسی کے گھر میں ایسا مائک آپ نے لگا دیا کہ گھر والوں کو یا مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے یا تندرست آدمی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, بعضوں کو آواز سنتی نہیں ہے, زیادہ گونج یا شور جو ہوتا نا نہیں جمتا. ہم جیسے یہاں دیکھیں نا دعائیں ثانی ہے اور دعائیں اولا ہے, عام طور پہ آپ نے دیکھا ہو ہمارے امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں, کوئی اسی لیے پڑھتے ہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے کوئی, تو اس کو تکلیف نہ ہو. تو آہستہ سے بھی کام تو چل ہی جاتا ہے نا, کہ آپ تک آواز تو پہنچی جاتی ہے. اگر آواز آپ تک نہ بھی پہنچے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہ دعائیں ثانی اور دعائیں اولا آپ سنیں تو ہی آپ کی نماز ہوگی. تو نمازیوں کو تشویش سے بچانا, کاش ہر مسجد والا اس کو فالو کرے. اب جیسے جمعے کا دن ہے, خطبے کی اذان ہو جاتی ہے, پھر وہ مؤذن صاحب کھڑا کھڑی کھڑو ٹھم کر کے آوازیں نکالتے ہیں اس کی مائک کی, اور یہ خطیب کے سامنے سیٹ کرتے ہیں مائک. یہ آپ نے دیکھا ہوگا تو مسجد میں کتنا شور ہوتا ہے. یہ کسی کو نظر آتا ہے کہ یہ کون سی بدعت ہے, یہ کون سی سنت ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اور مسجد میں کیسا شور بنتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے ہر مسجد والوں کو, انتظامیہ کو میری اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ خطیب صاحب ممبر پر آئیں اس سے پہلے مائک کا ایک معیار کہ بھائی اتنا اونچا رکھنا ہوتا ہے, یہ معیار بن جاتا ہے, معیار بن کے پہلے سے ہی مائک سیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے خطیب آ کر, خود بات ہے, تو شور تو نہ بنے مسجد میں. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی ایسی صورت ہے کہ جنریٹر سے واقعی ایسی جگہ پر جنریٹر کہ اس کو تکلیف ہے, تو پھر لازم ہے کہ وہ جنریٹر سے بچے, یا کوئی ایسا ساؤنڈ پروف کوئی ترکیب بنائے, یا اس کا کوئی سائلنسر نکالنے کی کوئی صورتیں بھی ہوتی ہوں گی کہ اس کا آواز جو ہے وہ آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موتقف ایک پنجاب سے شعبہ تعلیم سے ذمہ دار ہیں, سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے میٹھے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں پڑھانے والے بعض لیکچررز اور پروفیسرز کے سامنے جب دین کی بات ہوتی ہے تو دین سے دوری کے باعث وہ اپنی رائے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عجیب و غریب بات کہہ دیتے ہیں, تو وہ ہمیں کس طرح ان کی عمر اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میں نیت کرتا ہوں کہ مدنی کام میں تیزی لاؤں گا اور سال میں ہر ماہ تین دن کے اعتکاف میں بھی نیت کرتا ہوں. ہر سال 30 دن کے اعتکاف میں بیٹھیں گے؟ ہر سال 12 مہینے میں ہر ماہ میں 3 دن کے لیے انشاءاللہ. ہر ماہ میں 3 دن قافلے میں سفر کریں گے جی. مرحبا. زلفے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور امام ابھی مستقل سجائیں گے انشاءاللہ. بابا استقامت کی بھیک بھی دے دیں. امام یاد آئی چاہیے. دیکھیں پروفیسر ہو لیکچرر ہو ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو اللہ اور رسول کے بارے میں یا دین کے بارے میں اپنی اٹکل سے باتیں کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی واقعی ایسی غلط باتیں کرتا ہے, اب آپ نے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ کام, یہ بھی ذرا یہ بھی خلاصہ طلب جملہ ہے کہ عجیب و غریب آپ جس کو سمجھتے ہیں وہ واقعی عجیب و غریب ہے یا صرف عجیب ہے یا صرف غریب ہے یا دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے, کیسے پیکے سے ہوگا. تو سننے والا بھی تو اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ مطلب اس کی تغلیط کر سکے, اس کو غلط ثابت کر سکے جبکہ ہو غلط. تو اب مسئلہ یہ طے ہوگا کہ اگلے نے کوئی شرعی غلطی کی اور سننے والے کو یہ کنفرم پتا ہے کہ اس نے شرعی غلطی کی, اب یہ سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ظن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا اس کو منع کروں گا تو یہ باز آ جائے گا اس سے, اب اس پر منع کرنا واجب ہو جائے گا سننے والے پر یہ شرعی غلطی دیکھنے والے پر. یہ ہے اس کا مسئلہ. اب وہ چاہے پروفیسر یہ غلطی کرے یا اپنے بڈھے دادا جان کرے یا کوئی پڑوسی کرے یا کوئی بوڑھا کرے یا جوان کرے, ٹھیک ہے نا, تو یا امی جان کرے, تو ہر ایک کے اپنے اس کے مقام کے لحاظ سے, اور جب بھی سمجھانا ہو تو اس میں عام طور پہ ہم لوگوں کے لیے نرمی ہی کارآمد ہوگی. وہ حکیم ضرورتاً سختی سے بھی کام لے گا, ہم حکیم نہیں ہیں نا, ہم نے نرمی کریں گے تو سمجھا سکیں گے, جبکہ ہم کو سمجھانا آتا ہو, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چوچو کا مربع بن جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کامر نتاری, شہداد پور ضلع سانگر سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے پیارے باپا جان, کیا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کل بروز قیامت سب سے تیز ترین گزرے گی, کیا یہ درست ہے؟ سوال ہے, کربلا میں لکھا ہے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے سیدہ خاتون جنت کی سواری گزرے گی اور اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزر رہی ہے. اس طرح کی روایت ہے مطلب سوانح کربلا میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بھی جو پچھلے جواب میں آپ نے جو سمجھانے کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے, بعض اوقات سمجھانے میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو سمجھا دوں گا, اچھا یہ بھی طے ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, اس کی معلومات بھی لے لی, لیکن سامنے والا یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ سمجھانا آتا ہو, تو کیا اس میں یہ کوئی مدنی پھول ہے کہ اگلے کو سمجھنا بھی آتا ہو؟ کیونکہ عموماً بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم ان کو دلائل وغیرہ سب دے دیں گے, لیکن سامنے والا سمجھنے کے لیے بعضوں کا تیار نہیں ہوتا اور لڑ پڑتا ہے, الجھ پڑتا ہے, یہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے. اگر بڑی عمر کا ہے تو وہ زیادہ مطلب اس میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے, تو جس طرح آپ نے سمجھانے والے کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے، اگر سمجھنے والے کے لیے کچھ مدنی پھول دے دیں تو اسے فائدہ ہوگا. بابا سمجھنے والے کے لیے مدنی پھول نہیں، پورا مدنی گلدستہ حاضر کرتا ہوں کہ جب تک 100% پتہ نہ ہو شریعت کی کوئی بات نہ کی جائے. یہ سبھی کے لیے، ہم سب کے لیے. اب دیکھیں وہ مسئلہ چلا کہ بلب بجھاتے نہیں بجھاتے، وہ وقف کا اجیر پنکھا بتی بجھاتا نہیں ہے، بعض وقت رہ جاتے ہیں تو کیا اس وقت تاوان واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہہ دیا کہ یار مجھے پتا نہیں، ہم مفتی صاحب سے معلوم کر کے انشاءاللہ پھر عرض کرتے ہیں. کہ یہ عام ہوتا ہے کہ بعض وقت بجھانا بھول ہی جاتا ہے آدمی، بجھانا چاہتا ہے رہ گیا، اب 10 منٹ کے بعد یاد آئے تو بجھا دیا، تو اس پر آیا تاوان آئے گا یا کیا، یا بیچارہ بجھا کر گیا تو دوسرے نے جلا دیا اور 2 گھنٹے تک جلتا رہا، تو کیا اب یہ ڈنڈا لے کر بلب کے پاس کھڑا رہے گا ورنہ تاوان دے گا، کیا کرے گا؟ یہ ہم نے مدنی پھول لکھ لیے اس کے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے معلوم کر کے پھر عرض کریں گے. تشریف لے آئے مفتی صاحب تو دیکھیں کیا فرماتے ہیں نائب مفتی صاحب. مائک پر جو بھی فرمائے. تاوان کی صورت نہیں ہے اس پہ، دارالفتہ سے اس کا کوئی فتویٰ اس طرح کا نہیں جاری ہوتا کہ اس پہ تاوان ہو. ہاں یہ ترغیب اس پہ یہ ہوتی ہے کہ جو آیا بلب یا پنکھا وغیرہ جو جلا ہوا ہے اس کو وہ بجھا دے، کہ وقف کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. جیسے کہ اب وقف کا خادم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اتنے بجے یا نمازیوں، اب وہ جو اجارے کا مطلب اجیر ہو، سوال یہ تھا وقف کا اجیر ہو اور اس کی وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، احساس ذمہ داری ہے اس کو، لیکن کبھی کبھار غفلت ہو گئی، بھول بھال گیا اور بتی پنکھے چلتے رہ گئے، حالانکہ تھی ذمہ داری کہ یہ بجھاتا، اب یہ چلتے رہ گئے. اب 10 منٹ 5 منٹ کا تو اپنے کہہ نہیں سکتے، کہ جیسے کہ گھنٹہ بھر رہ گیا تو کچھ نہ کچھ کرنٹ تو خرچ ہونا ہی ہے اس کا، 10 منٹ میں بھی ہونا ہی ہے خرچ، تو ایسی صورت میں اس پر تاوان آئے گا یا کیا؟ خادم پر یا جو اس کا ملازم ہے جس کی ڈیوٹی ہے، عوام پر تو چلو ہم تاوان کا ڈالیں گے نہ شریعت، اس پر تو عوام تو آتے جاتے بےچارے ڈرتے بھی ہیں کہ ہم بجھائیں گے تو کہ خادم چیخ مارے گا، جلدی رہنے دو. اصل میں مس یوز نہیں ہے یہ کہ جس کی بنیاد پہ تاوان کا حکم دیں، البتہ اس کی جو ذمہ داری ہے اس پہ اس نے غفلت برتی، اگر یہ غور کرنا پڑے گا یہ عرف سے ہٹ کر اگر ہے اس کا یہ معاملہ تو پھر اس کے اوپر اس کی تنخواہ کی کٹوتی کی صورت بنے گی، اس پہ یہ غور طلب ہے. باقی تاوان جو ہے یہ چونکہ خود اس نے اس طرح نہیں کیا تو اس لیے وہ بظاہر نظر نہیں آتا اس کے اوپر کہ تاوان رکھا جائے. اچھا اب یہ کہ غفلت جیسے کرتے ہی ہیں، ہم برسوں سے سمجھاتے رہے ہیں غفلت ہے یہ. میں نے کوئی قصہ ابھی رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی کی بات ہے، میں کسی وجہ سے وہ گیا تھا فیضان مدینہ کی اس عمارت میں، میں کبھی کبھار جاتا ہوں تو ایسے موقع پر جاتا ہوں جب یہ قوم جو ہے نا یا سوئی ہوئی ہو یا نماز پڑھ رہی ہو، کوئی ایسا یعنی کہ ترکیب ہوتی ہے کہ میں اس انداز میں وہاں کبھی جانا ہوتا ہے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے یا کوئی بھی صورت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ جاتا ہوں، کسی کو پتا نہیں چلتا، چلا جاتا ہوں چلا آتا ہوں. تو اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بے نمازیوں کی تعداد تو ہوتی ہے، وہاں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اکا دکا خدام اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، بدقسمتی سے. یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم 100% نمازی نہیں بن سکے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن یہ سب کی ڈیوٹیاں نہیں ہوتی، یہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ سونے کی اینٹیں نہیں رکھی ہوئی کہ جو سب یا وہ گنے لے کر کھڑے ہوئے کوئی چوری کر جائے گا نماز پڑھیں گے تو، ایک آدھ آدمی بھی سنبھال سکتا ہے عمارت کو، یا دروازے بند کر کے لاک کر کے سبھی با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ جذبہ دے دے اور میرے ذمہ داروں کو ذمہ داری کا احساس دے دے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے نمازوں کے لیے نکالیں، یہ نہیں نکالتے. تو اس لیے وہ بس کبھی کبھی دل جلتا تو میں مائک پہ بول دیتا ہوں کیا کروں، پھر بھی میری سنوائی کتنی. یہ طبقہ جو ہے نا اس طرح کا ہمارے اندر رہا ہوا بے نمازی طبقہ یا بے جماعت سے نماز پڑھنے والا طبقہ، جو داڑھی امامہ بھی رکھ لیتے سر پہ، ملتا ہے دکان میں، داڑھی امامہ نہیں ہوگا تو پھر پتا ہے نوکری نہیں ملے گی یہاں سمجھے, کسی اور امام والے کو ڈھونڈ لیں گے. نماز کا پوچھتے نہیں ہمارے ذمہ دار, تو یہ اندھی چلتی ہے بعضوں کا. اللہ کرے کہ وہ دن میں جیتے جی دیکھ لوں کہ بچہ بچہ ہمارا نمازی ہو جائے. کوشش جاری ہے, دیکھیے یہ بھی کوشش کی ایک کڑی ہے. شاید ذمہ داران کو جوش آ جائے اور فضان مدینہ کی ساری عمارت نماز پانچوں نمازوں میں خالی کر دیا کرے اور تالا لگا دیا کرے. علی گڑھ کا تالا بولتے ہیں, اتنا بڑا تالا, تالے کا پیسے میں دوں گا, جتنے تالے چاہیے میں دوں گا سب کو. یار نماز پر آپ پابند کر دو سب کو, لیا مسجد تالے میرے سے لے لو, چابیاں بھی میں دوں گا سمجھے. ایک کی ذمہ داری لگا دیں گے, اس کا 150 روپے بڑھانے وہ تنخواہ جیب سے میں دے دوں گا کہ وہ تالے لگائے گا اور تالے کھولے گا. اندر فیضان مدینہ کی عمارت میں ایک بھی نہیں رہنا چاہیے. ہے کوئی امید ہے آج یمین کرو گے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے, تالے میرے چابیاں میری بس انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی اس میں فعال مجلس بن گئی نا بابا ایک, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بن جائے گی. اب 35 سال تو ہو گئے داؤد اسلامی کو, کبھی نہ کبھی بن جائے گی بابا انشاءاللہ. کوشش تو جاری ہے, میرے بعد کوئی آ کر ہو سکتا ہے کوئی ایسا زبان اثر ہو جو سنے نمازی بن جائے. آپ کا سایہ سلامت رکھے. یہ تو جہاں جہاں اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے ہی نہیں جو بھی سن رہا ہے ان سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں کہ ہمیں واقعی نمازی ہونا ہی چاہیے. بہت پیاری ایک بابا آپ کا مدنی پھول میں بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب با ہوش و حواس میری نماز چلی جائے. یہ کسے ہو سکتا ہے؟ کسے ہو سکتا ہے؟ اتنی خوبصورت بات ہے آپ کی. یعنی با ہوش و حواس میں ہوش میں ہوں, نماز کا وقت آیا چلا گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ جماعت موجود ہے, کوئی معنی شرعی نہیں ہے اور میری جماعت چلی گئی, یہ کیسے ہو گیا؟ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, بہت تکلیف ہوں, میری تکبیر اولا چلی گئی, کیسے چلی گئی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا میرا وضو نہیں ہے, میرے کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ کیسے ہو گیا؟ بالکل وہ احساس ہے ذمہ داری جس کا فرما رہا نا, یہ ہوس نیکیاں کمانے کی ہرس ہو. اللہ ہماری سستیاں دور کر دے, دعا کرے بابا. یعنی میں نے یہ اپنا میرا گھر تو تھا مسالے لیاری میں, یہاں سے کوئی شاید 10 کلومیٹر دور. پھر جب یہ فیضان مدینہ ہم نے بنانا شروع کیا نا, تو میں نے پھر گھر کی ترکیب یہاں کر لی قریب پیر کالونی میں. اب یہ کہ نمازیں بھی یہاں عمارت کی تعمیر جاری تھی, نمازیں پڑھانی شروع کر دی. تو جب تک یہ تعمیر ہوتی تھی اور مجھ پر حملے کی صورت مرکز الاولیاء میں نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد تک جب تک میں گھر میں ہوتا تھا نا, گھر بھی یہاں سے کوئی 10-12 منٹ پیدل راستہ ہے, تو فجر میں بھی الحمدللہ وہ چلتا ہوا یہاں فیضان مدینہ پہنچتا تھا. یعنی آپ یقین مانے کہ صرف ایک بار کا یاد ہے کہ میری جماعت نکلی ہے, وہ کیسے یہ بھی حادثہ تھا کہ میں نے یہاں آنے کے لیے وضو کر لیا اور میرے پیٹ میں کچھ مروڑ یا گڑبڑ ہو گئی, جس کی وجہ سے دوبارہ مجھے استنجا خانے جانا پڑا اور اس ایک وہ ایک جماعت میری نکلی کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں فیضان مدینہ پہنچوں. اس کے علاوہ کتنے سال بھی رہا نا, مجھے یاد نہیں کہ کوئی میری جماعت فیضان مدینہ کی قصدن میں نے چھوڑی, مجھے یاد نہیں. البتہ ان دنوں میں دورے کرتا تھا سفر کرتا تھا داؤد اسلامی کے, وہ جماعتیں جانا وہ ایک الگ بات ہے. میں اپنی یعنی کہ وہی ہوش و حواس والی بات کہ جہاں شرعاً واجب ہو اور وہاں جماعت ترک کرنا, یہ حالانکہ پیر کالونی سے یہاں آنا واجب نہیں تھا, لیکن قریب میں مسجدیں تو ہیں. تو میں بہرحال یہ اپنا جذبہ اپنے محبت کرنے والوں کو جو فرمان پر جان بھی قربان ہے ان کو, جان تمہاری اللہ سلامت رہے رکھے, میرے قافلے کے لیے جانے دے دو, میری نمازوں کے لیے جانے دے دو, یعنی اللہ کی نمازوں کے لیے جانے دے دو. مجھے تمہاری جان عزیز ہے ان مانو کر کے تم زندہ رہو اور خوب نمازیوں کی تعداد بڑھاؤ, مسجد آباد کرو. تو یوں میں اپنی یعنی سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں. پھر جب مجھ پر مرکز الاولیاء میں وہ ترکیب بنی اور میں بچ کر زندہ بچ کر آ گیا, دو اسلام بھائی شہید ہوئے اس میں میں آ گیا. اچھا اب میں نے فیضان مدینہ میں اس دن بھی با جماعت نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اگر کوئی گارڈ نہیں کچھ بھی نہیں, دو استائے بھائیوں کی لاشیں گر چکی ہیں اور یہ بھی پتا کمیونیکیشن بھی ہے کہ جو دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ فون کر کے یہاں بھی ان کے پتہ ہے مجھے سب, بہت بڑی تحریک ہے جو مطلب ہے کہ وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس نے یہ ترکیب بنائی, پولیس نے پکڑا بھی اور یہ اخباروں میں بھی آیا کہ یہ فلاں گروپ ہے. خیر تو میں نے وہ مغرب تک تو فیضان مدینہ میں ادا کی, فجر میں پہنچا یا میں سفر میں تھا یہ بھول گیا ہوں میں, اس وقت رات میں میری فلائٹ بھی مس ہو گئی اسی اڑا اڑی میں. پہنچ گئے تھے پاپا اور آپ ڈائریکٹ کسی کے اپنے کسی مریض کو دیکھنے گئے تھے, وہ آ گیا تو پیچھے سے موبائل جو یہاں سے آئی تھی, کیونکہ وہاں سے مرکز الاولیاء سے میں ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ یہ لوگ پھیلے ہوئے بہت بڑا گروپ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ میرے کو ایئرپورٹ پہ آ کر یہ ناکام ہو گئے تو یہاں کچھ فائر کر دیں اور میرے پاس کچھ ہے نہیں, تو انہوں نے موبائل پولیس کی بھیج دی. تو یہ پولیس بس یعنی کہ بہت کمی اس میں وفادار ہے. یہ پولیس کے موبائل آپ کو تعجب ہوگا, دو لاشیں گری ہیں اور یہ بدبخت بھاگ گئے پیچھے سے, موبائل ان کے بھاگ گئے, مجھے تنہا چھوڑ دیا ان لوگوں, کچھ ہو جاتا تو ان کو سب کو لٹکا دیا جاتا کہ چھوڑ کے کیوں بھاگے, لیکن یہ بھاگ گئی ہے بتاتا ہوں. آئے تھے ایئرپورٹ پیچھے سے بھاگ گئے, اب خدا جانے وہ دوست تھے دشمن تھے یا سست تھے پولیس والے, مجھے چھوڑ دیا, آزاد چھوڑ دیا. اللہ کا کرم ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ اس دن میں نے جو نمازیں مجھے اپنے گھر پہ تھا میں نے فیضان مدینہ میں باجماعت ادا کی. میں شام کو جو عصر کی نماز میں آیا, زور میں بھی آیا عصر میں بھی آیا, تو یہاں بھیڑ ہو گئی تھی, اسلامی بھائیوں کی بات مشہور ہو گئی تھی, دو لڑکے بے ہوش پڑے تھے, یہاں دو اسلامی بھائی بے ہوش پڑے تھے. تو بھائی ان کو کیا ہوا, لوگوں کا گھیرا, تو وہ ایک اللہ کا کرم, میں تہدی سے نعمت کی عرض کر رہا ہوں, وہ لوگ آپ کی محبت میں حملے کا سن کر یہ آئے اور بے ہوش ہو گئی ہیں. ہیڈ لائنز لگی تھی اخبار میں, رات پر حملہ ہوا صبح کے اخبار میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی تھی. جی جی, اور برکت دے. تو اس طرح پھر عشاء کی نماز سے پہلے میرا خیال ہے کچھ حساس اسلامی بھائی میرے پاس ذمہ داران پہنچ گئے اور بولا الیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, دو لاشیں گر گئیں, تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے, حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور تم یہ بڑی آزادی سے اکیلے مسجد میں آ جا رہے ہو, فیضان پہ نمازیں پڑھ رہے ہو, اب تم کو گھر میں نمازیں پڑھنی ہیں. تو شریعت کی بھی اجازت تھی, جان کی حفاظت تو ضروری ہے. تو پھر یعنی کہ وہ عشاء کی نماز میں نے مسجد میں نہیں پڑھی, یا پتہ نہیں وہ عشاء کے بعد آئے تھے, تو چار یا پانچ نمازیں اس دن بھی الحمدللہ میں نے فیضان مدینہ میں با جماعت ادا کی تھی, بلکہ میں تو پڑھاتا تھا میں ان دنوں نمازیں. تو یہ میں یہ سب اپنی معاذ اللہ واہ واہ کے لیے نہیں, اپنے ماننے والوں کے لیے, اپنے سے منسوب جو مجھے کرتے ہیں اور جان قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں, کچھ سمجھانے کے لیے. یار اپنے بیٹھے بٹھائے ہوش و حواس میں بلا کسی عذر کے اپنی جماعت نکل جائے, نماز قضا ہونا تو خیر بہت بڑی بات ہے, جماعت نکل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہی بات کہ آپ اعتکاف میں اور اعتکاف میں آئے ہی عبادت کے لیے, اور نماز سے بڑی عبادت کون سی, تو اس کی جماعت آپ کی مسجد میں رہتے ہوئے نکل جائے, آپ کو مر نہیں جاتے, ہٹ فیل نہیں ہو جاتا آپ پیر, میری جماعت نکل گئی, ہائے میرا کیا ہوگا, مر جانا چاہیے. صحیح بات ہے یار, کہ جماعت اور مسجد میں رہتے ہوئے بلا عذر خالی سستی سے نکل جائے. تو اس لیے وہ میں سمجھاؤں یا نہیں سمجھاؤں, آپ کو سمجھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے, سب کو تکبیر اولا اور پہلی صف کے لیے سب کو کوششیں کرنی چاہیے کہ میری نماز نہ جائے. امید ہے کہ کوشش بڑھا دی جائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب چونکہ ملک و بیرون ملک ذمہ داران کی ایک تعداد ہے جو ہمارے ساتھ میں امید کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں ہوتی ہوگی, اس طرح کے مدنی پھول مدنی مشورے میں فیضان مدینہ اور اپنے یہاں بننے والی مسجد کی آباد کاری کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں. فیضان مدینہ کو آباد کرنے کے لیے امیر علیہ سنت نے ذاتی طور پر اپنے آپ کو آگے کیا کہ وہاں سے مکان بیچنا پھر منتقل ہونا یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے, پھر آنا اور پھر فیضان مدینہ کو آباد کرنا. اور اب تک امیر علیہ سنت کی آپ مدنی پھول سنی رہے ہیں, کس طرح مسجد میں آ کر نمازی بنانا جماعت کا پابند بنانا یہ آسان کام نہیں ہوتا, برسوں کی بے نمازی ہونے والی عادت تو اس کو نکلتے نکلتے نکلتی ہے. تو ذمہ داران کو بھی جہاں جہاں مسجد بناتے ہیں یا بالخصوص فیضان مدینہ بنایا جاتا ہے مدنی مرکز تعمیر کیا جاتا ہے, وہاں پر نگران کو براہ راز خود ہی اس مسجد میں اپنے فیدان مدینہ میں کوشش کر کے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنی ہوتی ہیں. اہل ہو تو پڑھایا کرے. جی ہاں ماشاء اللہ. امام سے ترکیب بنا لے, امام بھی ہو اور یہ اگر اہل ہے تو اس کو پڑھانا چاہیے تو اس کی کشش سے نمازی بڑھیں گے. میں مشورہ, میری خوش فہمی یہی تھی کہ میں جاؤں گا تو فیضان مدینہ آباد ہوگا. بابا اگر ایسا ہی ہوا لوگ دور دور سے آ رہے ہیں یہاں نمازی کا, یہ تو یہ سر گورنمنٹ کی عمارت ہے, اس میں تھوڑی آبادیاں, یہ ہمارے یہاں آبادیاں اتنی نہیں تھی, چھوٹی چھوٹی مسجدیں اطراف میں ہیں بھی. تو میں آتا تھا تو دور دور سے میرے نمازی آتے تھے اور الحمدللہ فیضان مدینہ آباد ہوا. اس وقت بھی یہ جو ہزاروں یا جتنے بیٹھے ہیں ان میں محلے والا تو شاید ہی کوئی ہوگا, سب ادھر ادھر سے آئے ہوئے. تو مرکز کو آباد کرنے کے لیے نگران یا وہاں کوئی رکن شورا رہتا ہے اور وہ اگر حل ہے تو نماز تو اس کو پڑھنی ہی ہے, ذہن سے وہ پڑھایا کرے. ناقص مشورہ یہ, ایک نماز دو نماز پڑھا دیا کرے, جب موقع ملے جمعہ اگر وہ اہل ہے اور اس کو اجازت معزون ہے وہ اجازت لے لے اور وہ پڑھائے, مطلب جمعہ. ناقد مشورہ ہے بابا, وہ اہل بنے, اگر نہیں ہے تو اہل بننے کی صحیح کرے اور وہ سنبھالے اس جگہ کو, اور اس طرح مسجد برو تحریک اور اپنے مدری مرکز کو آباد کرنے کے حوالے سے ذاتی طور پر جب اس کی دلچسپی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا مدنی مرکز لازمی طور پر اللہ کی رحمت شامل علیہ تو آباد ہوگا, نمازوں کی تعداد بڑھے گی, پھر خود درس دے. جب آپ یہاں جماعت سے نماز جب مسجد کے اندر آپ ہوتے تھے تو فیضان سنن کا درس دینا آپ کے طریق دو درس آپ دیتے تھے, مغرب کی نماز کے بعد کا جو مبلک بیان کرتا تھا وہیں ہوتے تھے, مبلک کے بیان کے بعد جب دعا ہوتی تھی اس پہ بھی یہیں ہوتے تھے, جب بیان اور دعا ختم ہو جاتی تھی پھر آپ چلے جاتے تھے. یوں مطلب کہ پوری ایک روٹین تھی آپ کی ہم نے دیکھی ہے. اللہ کے دوارا برا نیکی کی دعوت کے جو قافلے بنتے تھے آپ اوپر رہ کر قافلے عصر کی نماز کے بعد بنایا کرتے تھے, قافلے سفر کروایا کرتے تھے, سارے طریقے کار آپ ذاتی طور پر کیا کرتے تھے. فیضان مدینہ بننے کے بعد کی بات ہے, یہ 95-96 کی باتیں میں کر رہا ہوں, 95-96 کے بعد تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے, اس سے پہلے کی بھی باتیں میں کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی جب حملہ ہو گیا تھا, حملہ ہونے کے بعد جب باپا جمع سے نمازیں یہاں پڑھاتے تھے حفاظتی امور کے ساتھ, جب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں گارڈ ملے تھے اس وقت بھی یہ روٹین جاری تھی, پولیس والے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, لیکن جماعت کی ترکیب اس وقت بھی جاری تھی. پھر حالات مزید بگڑتے بگڑتے بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑے کہ اب دیوار کے پیچھے جانا پڑ گیا اور یہ شیشے کے پیچھے جانا پڑ گیا, ورنہ سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے بھی پانچوں نمازیں یہاں ہوتے تھے تو پانچوں نمازوں کی باپا ہی ترکیب بناتے تھے اور باپا ہی نمازیں پڑھاتے تھے. تو یہ ہر دعوت اسلامی والا جو جہاں دنیا بھر میں ابھی سن رہا ہے یا بعد میں نشے مقرر کے طور پر سنے, برائے کرم خود اوپر رہ کر تمام مدنی کاموں کو فیضان مدینہ میں اگر اہل نہیں اہل بننے کی کوشش کریں, مصلے پر آ کر اس کام کو اس طرح سنبھالے جس طرح امیر اہل سنت نے سنبھالا. مدنی مرکز مسجد آباد کرنا یہ آسان کام نہیں ہے, اس قدر دنیا میں مطلب کہ وہ بے عملی کا دور ہے, بہت ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اللہ مدد کرے, مددگار پیدا کرے اور امیر سنت کے انداز کو اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں ذمہ دار اگر اس وقت مدنی مذاکرے میں ہیں تو ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ تسلی دیں گے, اور اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالی, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ جیسے ابھی عصر کی نمازیں ملک بھر میں ہوں گی کہ ہم جماعت ترک نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. ماشاءاللہ, دیکھیں نا ہمارے رکن شورا حاجی امین جمعے کو پابندی سے یہاں بیان فرماتے ہیں, پابندی سے زمانے سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, راتیں جگی ہوئی ہوتی ہیں, یہ بیچارے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ جمعہ بھی سنبھالے اور دیگر نمازوں میں بھی نمازیں پڑھاتا رہے. اور یہ نگران شورا نے اچھی بات کی کہ اہل نہ ہو تو اہل بنے, یہ بھی بہت اچھی بات کی. نگران شورا خود یہی چار دیواری میں آنے سے پہلے, یعنی کہ وہ سیکورٹی کے مسائل ان کے بڑھنے سے پہلے, خود بھی انہوں نے بے شمار مطلب جمعے میں بیانات کیے ہیں اور جمعے پڑھائے ہیں. یہ اب بیچارے یہ بھی مجبور ہیں اور میں بیچارہ بھی مجبور ہوں, کیا کروں. اب آپ ہی نے یہ ذہن دیا, میں جمعہ کہیں اور پڑھانے جاتا تھا, پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ عمران مدنی مرکز, اپنے مدنی مرکز کو آباد کرنے کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس وقت کا دور دوسرا تھا, اب ماشاءاللہ مدنی مرکز کافی آباد ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جتنے بھی یہ جو جیسے میں نے جامعت المدینہ کی عمارت کا بات کی کہ نماز، تو اب یہ دیگر شہروں میں بھی جامعات ہیں، خدا جانے وہاں کیا ہوتا ہوگا. وہاں تو ایسا نہ ہوگا کوئی ذمہ دار ہی لے کر ان کو بیٹھا رہتا اور جماعتیں ہو رہی ہو رہتی ہوں، جیسے ہمارے مدنی مذاکروں میں ہمارے مکاتب آباد ہو جاتے ہیں. ان کا بھی مجھے اگر تالے قبول کر لو کہ ان مکتبوں پر بھی تالے لگ جائیں، مدنی مذاکروں کے دوران، جمعرات کے اجتماع کے دوران، اس پہ بھی اپنے ان کو بھی نکالیں. مشورہ ہو چکا بابا، میں امید کرتا ہوں کہ عملی جامع پہنا دیا گیا ہوگا. کتنا وہاں مشورہ یہ نمبر مشورہ نمبر اب آپ سے سیکھا ہے، کوشش کرتے ہی رہنا. ان ذمہ داروں کو جتنے غیر ذمہ دار ہیں نا، یا تو میرے سامنے لاؤ، میں ان کے کان پکڑوں. آپ کان پکڑو گے تو آپ کے خلاف پھر بھی آپ کی ماز بنا لیں گے، میرے خلاف بولیں گے نہیں، ڈریں گے. اے ان کے کان کھینچو گے تم کو ہو کیا گیا ہے. تو ان سب پہ تالے ہونے چاہیے. چابیاں گچھا میرے کو دے دو یار، آپ کے پاس ہوگا تو یہ آٹیاں دے کے لے جائیں گے پھسلا کے، میرے کو پھسلاتے ہوئے ڈریں گے. اب باپا باپا پھسلے گا نہیں. مدنی مذاکرے کے دوران یہ سارے مکاتب ہمارے بند ہونے چاہیے. اور یہ دنیا بھر کے ذمہ داروں کو یہ پرانا یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ جب جب مدنی مذاکرے ہوتے ہیں نا، اس وقت کوئی بھی تنظیمی کام نہیں ہے. اب تنظیمی کام یہی ہے کہ مدنی مذاکرہ سب سنیں جی، جمع کر کے سائیں بھائیوں کہ اس میں ہم لوگ تنظیم سیکھتے، دعوت اسلامی کا کام کس طرح کرنا یہ سیکھتے ہیں، دین کا کام کس طرح کریں گے، کرنا چاہیے، جذبہ ملتا ہے ہم کو. جماعتوں کا جذبہ ملتا ہے، نمازوں کا جذبہ ملتا ہے، سنتوں کا جذبہ ملتا ہے، عشق رسول کا جذبہ بڑھتا ہے، رمضان المبارک کی محبتیں بڑھتی ہیں مدنی مذاکروں کی برکت سے. سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، میں سمجھتا ہوں. تو اس لیے تنظیمی کام ہمارا مدنی مذاکرہ، اس کی حاضری اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ گلدستہ دینے جا رہے تھے وہ رہ گئے، اب سوالات بھی کافی ہیں، کیا کروں؟ گلدستہ دے دیا نا میں نے. نہیں باپا وہ بولے ہی نہیں جب تک 100% شیور نہ ہو. اچھا بھائی شریعت کے معاملے میں لے کے بولے گا نہیں مسئلے والے، یہ بول کے تو مصیبت کھڑی کرتا ہے بڈھا، یہ بڈھے زیادہ بولتے ہیں. نہیں میں قصہ سنا تو 80 سال کا بڈھا، ایک بار میں اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، مسجد کا امام بھی کھڑا ہوا تھا، اور اس نے وہ پرانی بات ہے، یہ دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے، ان دنوں بارشیں کچھ چند سال سے باب المدینہ میں ہوئی نہیں تھی، تو اس سال بھی بارش کا موسم ہوگا تو اندھار چڑھتی تھی، ہم اندھار بولتے ہیں اس کو، وہ کیا بولتے ہیں وہ کالے بادل چھا جاتے تھے، اندھیر چڑھتی، تو وہ اندھیر چڑھتی تھی، ہم میمنی میں اندھار بولتے، تو وہ اندھیر چڑھتی تھی اور بادل آتے تھے برستے نہیں تھے، تو اسی طرح کچھ وہ اندھیر چڑھ گئی، تو وہ بڈھا بولا میمنی میں بولا، میں نارتا سی نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس بڈھے نے یہ بولا کہ نارتا سی نارتا سی اللہ میاں کی طرف ستائے تو نعوذ باللہ من ذلک، تو یہ کفر ہے، کھلا کفر ہے، اس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے آدمی کا. ابھی 80 سال کا بوڑھا تھا، اب اس نے یہ بول دیا میں تو گھبرا گیا. اب سچی بات ہے وہ بوڑھے کی زبان ایسی تھی کہ وہ، کیونکہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑھاپے میں سارے اعضاء جسم کے کمزور ہو جاتے ہیں، ایک عضو طاقتور ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے زبان، زبان یہ طاقتور ہو جاتی ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو پٹخ دیتی ہے، کہ بڑھاپے سے لوگ اس کے سہم جاتے ہیں، وہ بولتے نہیں اس کے سامنے، اور یہ اسٹیٹ فائر کرتا. تو یہ بڈھے نے اپنے ایمان پر اسٹیٹ فائر کر دیا اور یہ کفر بک دیا. اب امام صاحب بھی سمجھ گئے تھے، لیکن امام صاحب بھی ایسا لگا بےچارے وہ سہم گئے، میں بھی ڈر گیا. میں اس وقت میرا کوئی نام نہیں تھا، نہ دعوت اسلامی تھی، میں خیر کہ وہ اس وقت اتنا روب نہیں تھا، اب تو الحمدللہ ایسا کوئی اللہ نہ کرے واقعہ ہو جائے تو شاید میں سمجھانے کی ضرورت کر جاؤں، اس وقت ضرورت نہیں ہوئی مجھ میں. امام صاحب کو بھی کچھ زیادہ سوچ کا شاید نہیں پڑا، اس نے یہ بولا ہے یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ وہ امام صاحب تھے، شاید ان کی بات رکھ لیتا ہو، اس کو توبہ کرواتے، کلمہ پڑھاتے، لیکن اب وہ بڈھا تو کبھی کا مر گیا ہوگا، اب خدا جانے اس نے توبہ کی یا نہ کی. میں تو اس کو مرتد سمجھوں گا کہ میرے سامنے اس نے اتنا صریح کفر بکتی ہماری برادری کا، تو افسوس. تو یہ بہت نازک معاملہ ہے. اللہ ستاتا نہیں, ستانا مطلب ظلم کرنا, اللہ ظلم سے پاک ہے, ستاتا نہیں ہے, اس سے پاک ہے. تو بابا کسی نے یوں کفر بک دیا تو بابا یہ مطلب ایمان گیا اس کا؟ اگر صریح کفر بک دیا, صریح یعنی کھلا کفر, کھلا جس میں کوئی یعنی کہ تاویل نہ بنتی ہو, کیونکہ اس میں تاویل سمجھ میں نہیں آ رہی. غور سے سنے مدنی, اللہ تعالیٰ کیا ظلم کر رہا ہے, ایسا ظلم کر رہا ہے, نعوذ باللہ, اس میں تاویل کیا کرے گا کوئی, اس کفر ہی نہیں. تو بعض وقت بچوں کے مرنے پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کیا اللہ تجھے اس چھوٹے سے بچے پر رحم نہیں آیا, تو نعوذ باللہ اللہ کو بے رحم کا, یہ بھی صریح کفر ہے نا, یہ صریح کفر ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بے رحم کہہ رہا ہے. تو ایسا کہنے والے کا بابا ایمان چلا گیا, شادی نکاح بھی تھا تو ٹوٹ گیا, بیعت تھی تو ٹوٹ گئی, زندگی بھر کے سارے اعمال ختم ہو گئے, حج کیا تھا تو وہ بھی گیا. اب نئے سرے سے جب توبہ کر لے گا, اللہ توفیق دے, اور یہ مسلمان ہو جائے گا جب توبہ کر کے کلمہ بھی پڑھے گا, تو پھر یہ جا کر حج دوبارہ فرض ہوگا اس پر, اگر استطاعت پائی گئی, شرائط پورے ہوئے تو حج فرض ہوگا, ورنہ پچھلا جتنے بھی حج کیے تھے عمرے کے اندر جو بھی عبادتیں نمازیں سب گئیں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت ہے, ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ کرے کہ کفر میں نہ پڑے. یہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہاں جتنے بھی متقفین ہیں اور جو مدنی چہرے کے ناظرین اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں مشورہ دیتا ہوں یہ کتاب کم از کم ایک کتاب آپ کی اپنی ہونی چاہیے, ذاتی طور پر آپ کی اپنی ہونی چاہیے, اور اس کو لازمی طور پر مطالعے میں رکھیں. یہاں بھی آپ اپنے پاس مکتبۃ المدینہ سے منگوا کر ہدیت ناصر کے اپنے پاس رکھ لیں, اور وقت جیسے جیسے ملتا رہے اس کتاب کفریہ کلمات کے بعد سوال جواب اس کی زیارت بھی کر لیجئے. اس کتاب کو لازمی طور پر ہر اسلام میں پڑھے, نہیں پڑھنا آتا تو کسی کو بٹھا کر ہاتھ جوڑ کر بولے مجھے کچھ نہ کچھ سنانا شروع کرو. تھوڑا تھوڑا وقت سب کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے علم دین سیکھنے کیا, اللہ ہمیں جذبہ نصیب کرے اور اپنے ایمان کے تحفظ کا اللہ ہمیں جذبہ نصیب کرے. اجارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پیسے لے کر بھی پڑھاتا ہو تو مہنگا نہیں آئے ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو میرے کو روز کا ایک گھنٹہ میری ملازمت, روز کے ایک گھنٹے کے 50 روپے دوں گا, پھر ڈیوٹی لگا دے گی پڑھ کے سنا دیا کرے. ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یوں بھی اگر ممکن ہو تو سودا مہنگا نہیں ہے. یہ کتاب پڑھنے والی ہے 692 صفحات ہے, فرض علوم پر مشتمل ہے, لیکن پھر اجارے پہ رکھے تو ہو آل ہاں, اس کا کوئی مدنی ہو اس طرح کا پکڑ لیں گے جو تھوڑا مطلب اچھا پڑھ سکتا ہو, کہیں کہیں آپ کو مطلب یعنی کہ آسان کر کے بتا سکتا ہو, لیکن ہے آسان کرنے میں ہے تھوڑا علم چاہیے, ہر ایک کا کام نہیں ہے. سنا دے بابا خالص سنا دے, آپ نے حتی الامکان کوشش کر کے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر اصطلاحات ہیں تو ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. اتنی اردو سیکھ لینی چاہیے کم از کم کہ ہم علم دین کی اتنی نازک ترین باتوں کو بھی پڑھ اور سمجھ سکیں. اس کا درس دینے کی اجازت نہیں ہے جی. کفریہ کلمات کے علاوہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے, قرآن پاک کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے, انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے, اس طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اسلام کے متعلق کیا عقائد رکھنے چاہیے, تو وہ بہت ہی سہل اور سوال جواب کے انداز میں اس میں موجود ہیں. تو جہاں وہ کفریہ کلمات سے بچنے کی اس کی برکت سے وہ بچ پائے گا تو ساتھ ساتھ اس کو اپنے عقائد کا بھی بابا علم ہوگا. ملائکہ کا بھی ہے اس میں, جنات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ بھی ہے, علماء کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, سادات کرام کے بارے میں, عربوں کے بارے میں, عربوں کی بہت توہین کرتے ہیں تو بعض صورتیں اس کی ایسی ہے کہ عربوں کی بھی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا, سیدوں کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کب کافر ہوگا, یہ تو گھول کے پینے والی کتاب ہے. پڑھی ہوگی بعضوں نے, کس نے پڑھی ہے؟ تھوڑوں نے پڑھی ہے, زیادہ نے نہیں پڑھی, افسوس. اب یہ ان میں ایک تعداد نئی اسلام بھائیوں کی بھی شاید ان کے پاس ہوگی بھی نہیں, اب نصیب کی باتیں تو لے لیں بابا لے لیں. مکتبۃ المدینہ سے اچھا کون کون حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھائیں, کہ کون کون یہاں جو متقف ہیں کہ کون کون مکتبۃ المدینہ سے ہدیتیں حاصل کرے گا. امین ہدیہ کتنا ہے اس کا؟ شاید 100 اور کچھ روپے نا, 140 زیادہ ہے. کتاب بڑی ہے, ذخیرہ 692 صفحات. اس کا حدیہ معلوم کر کے امین بھائی اعلان کر دیجیے گا, اور یہ لیں, اور یہ ہلکا ہلکا نگران جو ہیں یہ ترغیب دلائیں. ایک ایک جو اس وقت اعتکاف میں ہے اور ان کے پاس کتاب نہیں ہے, وہ کتاب ادیتن حاصل کر کے اپنے پاس رکھ لے, اور جیسے جیسے وقت ملے اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے. 160 روپے ہدیہ. 160 نہیں بابا, اتنا ہدیہ کم ہے بابا, اس کا زیادہ نہیں. سستا رکھا مطلب ہے نا, کتاب جس طرح کی جو اس کی اس کو کہتا ہے پرائز لیس انمول, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسری کو مکتبہ چھاپا ہے تو شاید 500 روپے سے کم, کم سے کم. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. بلکہ جاننے والوں کو, اڑوس پڑوس والوں کو یہ تحفے میں بھی دینے والی کتاب ہے. اب گزشتہ دنوں ایک اجتماع کے موقع پر ہمارے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب کا بیان تھا, تو ایک اسلام بھائی نے اسی طرح سے کتابیں پڑھنے کے حوالے سے ان سے کچھ رہنمائی لی, تو آپ نے ان کو کفریہ کلمات کے بارے میں مطلب یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلائی, تو اس اسلام بھائی کو اتنی پسند آئی کہ تقسیم کرنے کے لیے بھی انہوں نے الحمدللہ بہت اچھی نیت پیش کی ہے. ماشاءاللہ کہ یہ کتاب میں اس کو انشاءاللہ تقسیم بھی کروں, اور مکتبے سے انہوں نے خریدی بھی ہے الحمدللہ. پرس روم جو تھے باپا, اس میں جو عقائد کا بیان کیا تھا, تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے حاصل کیا تھا. میں بہار شریعت فتاوی رضویہ اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ بہت زیادہ فرض علوم میں بیان کرنے کے لیے معاون ثابت ہوئی تھی. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے متعلق موضوع سنا, اور اللہ تعالی ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے. آمین. بپا ہمیں توبہ بھی کرا دیجئے, اور مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو اب تک ابھی کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے, امیر علیہ سنت جو الفاظ دہرائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ حاضرین و ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب خوف اعظم کی مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرا نام اشرف خان ہے اور میں خیبر پختونخوا کے ایک ضلع چترال کی تحصیل درم چشمہ سے بات کر رہا ہوں. میں روزانہ مدنی چینل کو دیکھتا رہتا ہوں. مجھے فوت اسلامی کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, خاص کر مدینہ مذاکرہ میں جب بابا تشریف لاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں بابا کی خدمت میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول میں رکھنا چاہتا ہوں. بہت بہت مہربانی ہوگی تاکہ میں ہمیشہ کے لیے مدنی ماحول سے وابستہ رہوں اور تاج شریف رکھوں اور امام شریف سے جاؤں. کیا پہلے کیا یعنی کہ وہ سوال کرتا ہوں کر کے سوال یہی کیا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یہ. اچھا تو اس کے لیے کیا آپ پر پابندی ہے؟ کوئی ممبر شپ تو ہماری ہے نہیں, کوئی شرائط بھی نہیں ہے, مسلمان ہونا کافی ہے. سبحان اللہ, ہر مسلمان کے لیے دعوت اسلامی دروازے کھلے, غیر مسلم دروازے پر تھوڑا ٹھہر جائے اور مسلمان ہو جائے تو دروازہ کھول دیں گے اس کے لیے. سبحان اللہ, یہ اندر آ جائے, مدنی ماحول ہے الحمدللہ. تو آپ آ جائیے, توبہ اگر داڑھی منڈاتے ہیں تو توبہ کر لیجئے, توبہ کر کے رکھ لیجئے پوری داڑھی ایک مٹھی. امام شریف نہیں پہنتے تو توبہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ نہیں پہنتا تو گناہگار نہیں ہے, سجا لیں تو ثواب ملے گا سنت کی نیت سے. اور اجتماع میں آنا جانا شروع کریں, ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر فرماتے رہیں تو انشاءاللہ رنگ بھی چڑھ جائے گا. صلو علی الحبیب. مدینہ بابا, یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو مدنی تربیتی کورس جاری ہے, ان کے معلم نے پرچی دی ہے کہ اس وقت جو تربیتی کورس جاری ہے اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی. الحمدللہ تمام نے حاصل بھی کی اور اکثر نے مکمل کر لیے. الحمدللہ اپنے تربیتی کورس میں ہے جی. الحمدللہ بابا یہاں موجود ایک اس ٹائم پہ سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. اگر کوئی دولہا نکاح سے پہلے معاذ اللہ عز و جل شراب پی لے اور نشے ہی کی حالت میں اس کا نکاح ہو تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نشہ تو نشے کی تعریف تو یہی ہے نا, نشے کی تعریف یہ کہ وہ اس کا ہوش جاتا رہا, ماں بہن کی تمیز اب اس کو نہیں ہے, فطور آ گیا اس کے ذہن میں. اب ایسی حالت میں وہ اگر ایجاب و قبول کرتا اس کو ہوش تو آئی نہیں. مسئلہ معلوم کر کے انشاءاللہ دیکھ کر پھر عرض کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے. پیارے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پہلے مسجد نبوی میں صحابہ صفا کا چمبوترا ہوا کرتا تھا, اب یہ چمبوترے مسجد میں کیوں نہیں بنتے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو چبوترا شریف جو تھا نا وہ مسجد میں نہیں تھا, مسجد سے باہر تھا, جس میں صحابہ کرام علیہ مرضوان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بس وہ دروازے مبارکہ پر پڑے رہتے تھے, علم دین حاصل کرتے تھے. تو پھر یہ بعد میں توسیع میں اس مسجد نبوی شریف میں چبوترا اور مکانات جو تھے وہ امہات المومنین کے ہو رہی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر منور, یہ سب یہ بعد میں توسیع میں اندر لے لیا گیا ہے, شروع میں نہیں تھے, یہ اندر مسجد میں نہیں تھے. تو مسجد میں چبوترے کی حاجت نہیں ہے نا, یا کیا کریں گے چبوترا بنا کر؟ تو حاجت نہیں ہے تو یوں چبوترا بنانا جائز بھی نہیں ہے. نہ اس وقت یہ مسجد میں چبوترا تھا, ابھی ہے تو باقی رکھا ہے اس کو نشانی کے طور پہ, تبرک کے طور پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عماد ہے, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے, کیا اجتماعی اعتکاف میں ساری رات عبادت کرنا ضروری ہے؟ کیا کرنا ضروری ہے؟ اعتکاف میں ساری رات عبادت کرنا ضروری ہے, ہر لمحہ ہر سانس عبادت میں گزر سکتا ہے معتکف کا, چاہے وہ جاگ رہا ہو چاہے سو رہا ہو. اگر کوئی سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوتا ہوں, تو یہ تو حقیقت ہے کہ سونے سے عبادت پر قوت حاصل کر لی ہوتی ہے, جبکہ وہ اضافی سونا ایک الگ ہوتا ہے جو ضروری سونا ہے. تو اس میں اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سونے کی, جیسے رات کو سوتا آدمی جنرلی, تو نیت کر لے گا تو اب یہ جتنی دیر تک سوتا رہے گا یہ سونا بھی اس کا عبادت میں شمار ہوگا. تو باقاعدہ اعتکاف میں جیسے کہ اب وہ کوئی نوافل ہی پڑھتا رہے یا تلاوت ہی کرتا رہے, یہ شرائط نہیں ہے. اگر کوئی نفلیں نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا اعتکاف نہیں ہوا, ایسا نہیں. آپ آ جائیے, گھبرائیے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرا نام احتشام علی ہے, میرا تعلق ایف سی ایریا قریب آباد سے ہے. میرا سوال ہے باپا جان, اس طرح غسل وضو استنجا کے لیے کس حد تک پانی استعمال کیا جا سکتا ہے دوران اعتکاف؟ پیارے بابا جان مدنی ماحول میں استقامت مل جائے اور دعا فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استنجا نہیں ہے, اس استنجا ہے, غسل نہیں, غسل اردو میں غسل, عربی میں غسل سین پر پیش ہے. اگر کوئی غسل بولتا تو وہ درست ہے, غسل یہ ویسے آپ کو تلفظ بتا رہا ہوں. وضو نہیں ہے, وضو واو پر پیش ہے. اور استقامت درست لفظ ہے, استقامت نہیں. اب یہ کہ پانی کتنا چاہیے جی؟ عربی میں پیش ہے غسل، اردو میں جو لغت میں نے دیکھا سین پر پیش ہے، عربی ہی کی بات کر رہا ہوں، اب لغت میں غلطی ہو تو الگ بات ہے. کوئی ہے پیچھے عربی دان؟ مولانا تو بہت سارے جمع ہے پیچھے. میں کیا سین در پیش ہے نا عربی میں، دیکھا لغت میں. اچھا دیکھ لیں عربی میں نے جو دیکھا ہوا سر اس سن. اب ہو سکتا ہے وہ لغت میں کتابت کی غلطی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس میں بھی اعراب کی غلطی ہو سکتی ہے، ہوتے ہی نہیں ہے. ہاں ہوتے نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ہوتے بھی، تھوڑا تھوڑا کبھی لگا دیتے جیسے ہماری علمیہ کی کتابوں میں لگاتے ہیں. عربی عبارت پڑھنا جو ہے نا، اب یہ کہ اردو دانوں کو آج کل اردو نہیں آتی، تو عربی یار اپنی وہ گزارا ہوتا ہے. عربی عربی بولتے ہیں، عربی نہیں ہے، عربی را پر زبر ہے. اب رمضان بولتے ہیں تو چلے وہ دعا تو عربی کا وہ قرآنی تلفظ تو مخرج تو رمضان تو مشکل ہو جائے گا، مگر وہ رمضان میم پر زبر جو آسان ہے وہ تو اپنا لیا جائے. رمضان تو رمضان بولتے ہیں ہمارے، مدنی تو مدنی بولتے ہیں. بہرحال تو یہ بہرحال بھی نہیں ہے، میں بھی غلط بول گیا، بہرحال بہر بہر بہر خیال. تو یہ غسل، وضو اور استنجا کے لیے پانی کی مقدار طے نہیں ہے، جتنی حد تک سنت بلکہ مستحب بھی ادا ہو جائے غسل، وضو اور استنجا میں اتنا پانی استعمال کرنا ہے. اب کسی کو اس کی سائز کے حساب سے زیادہ پانی چاہیے، بالوں کے حساب سے زیادہ پانی چاہیے، کسی کو سائز اور بال نہ ہونے کی وجہ سے کم پانی چاہیے، تو حسب ضرورت. لیکن ہمارے ہاں بے تحاشا پانی بہانے کا ایک رواج سا ہے، یہاں تک دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ وضو خانے پر آتے ہی نل کھول دیا جاتا ہے، پھر آستینے چڑھاتے ہیں، پانی دڑ دڑ دڑ بہرا. یہ خطرناک عمل ہے، اور اگر یہ وقف کا پانی ہے تو حرام ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا کام. مسجد کا پانی تو عام طور پہ وقف ہی کا ہوتا ہے نا، اس کو اس کا اگر چار بار دھویا نا تب بھی گناہگار ہوگا عضو کہ یہ وقف کا پانی ضائع کیا نا اس نے. ویسے بھی سنت یہی ہے کہ تین بار دھوئے، چار بار نہ دھوئے. اس طرح مطلب کئی غلطیاں پانی بہانے میں کرتے ہیں، استنجا کرنے میں بھی. اب تو پائپ سسٹم آ گئے، لوٹا بھی چلا گیا پائپ میں، کسی میں تو پائپ میں یوں دبانے کا ہینڈل ہوتا ہے، ہینڈل میں وہ بٹن بولو جو بھی بولو دبانے کا ہوتا ہے کہ پانی. اور ایسے بھی پائپ آتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی اس کا منہ کھلا ہوتا ہے. اب یہ کھولا اس کو، اب یہ دڑا دڑ پانی بہنا شروع ہوا، چھینکتے الگ اڑ رہے ہیں، اگر گندی جگہ پر پڑتے ہیں تو پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں اس سے، پھر یہ بند کرتے ہیں جب تک یہ پانی بہتا رہتا ہے. تو یہ تو بالکل یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، پائپ تو رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو پانی بہت ضائع کرتا ہے. وہ بٹن والا جو ہے نا شاور، وہ اب بھی صحیح ہے کہ اس سے بچت پانی کی ممکن ہے، لیکن اس کو سوفٹ رکھنا چاہیے، نرم رکھنا چاہیے. پورا کھول دیں گے نا پورا بٹن اس کا، وہ اگلا جو بٹن ہوتا ہے وہ کھول دیں گے، تو اب جیسے دبائیں گے جھٹکے سے پانی زور سے اڑے گا، پھر یہ جو آپ کو وسوسے آئیں گے ادھر ادھر پانی جو اڑے گا نا بدن پر، تو مسئلے کے مسائل ہو جائیں گے. اس لیے وہ تھوڑا سا ہلکا سا کھولیں اور پھر ہلکا سا دبائیں، پہلے چیک کر لیں اس کو، تو اس طرح وہ ترکیب سے تاکہ آپ کے بدن پر چھینکے نہ اڑے. اور جب اطمینان ہو جائے کہ وہ چکناہٹ چلی گئی پیچھے کا، اگر اس پانی سے دھو رہا ہے تو اس کی علامت یہ پاک ہونے کی کہ چکناہٹ چلی گئی، چکنا چلے گی تو پاک ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ. اللہ اکبر. وعلی آلک اصحابک یا حبیب. اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمد رسول الله والفضيلة والدرجة الرفيعة وذاته مقاما محمودا للتي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رب. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بہرحال غسل میں وضو میں پانی کم بہائے, زوردار نل کھول دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے, اور غسل خانے میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, زوردار شاور کھولتے ہوں تڑا تڑ پانی جا رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے اللہ دیکھ رہا ہے نا, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پانی حسب ضرورت بہائے, اس سے ایک قطرہ بھی زیادہ بہائے گا تو پھر قیامت کا حساب نہیں دے پائے گا, بلکہ حرام پر تو عذاب ہے, حساب تو حلال پر ہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عثمان علی عطاری, پنجاب کے شہر ٹیکسلا سے باب المدینہ فیضان مدینہ میں تربیتی کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, سورہ ملک کے آخر میں اللہ رب العالمین کیوں پڑھتے ہیں, اور اگر کوئی نفل نماز پڑھے اور آخر میں حسب عادت با ارادہ یہ پڑھے تو نماز پر کیا اثر ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت کریمہ سورۃ الملک کی آخری آیت قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ اللہ رب العالمین. کون لا دے؟ اللہ لا دے. تو یہ اللہ رب العالمین آیت کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ آیت, اس میں سوال ہے نا کہ کون لا دے. اب یہ جواب تو یہی ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین. تو یہ اللہ رب العالمین کہنا جو ہے یہ مستحب ہے. فتاوی حدیثیہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مستحب, نہیں کہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کہے گا تو ثواب ملے گا. اس میں تو نہیں ہے. سوال کا جواب نہیں ہے, مطلب بنیت جواب کہے تو. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دوران نماز کسی نے جیسے سورۃ الملک پڑھی یا سنی اور اب اس میں اللہ رب العالمین کہا جواباً تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کے علاوہ کے لیے یہ مستحب ہے. مائک تو چنا یا رسول اللہ صلو علی نبی. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.